Egunon entzule guzieri, tripartizioa. Hora presidenzial hauteskundeen lehen itzuriaren bilduma. Argi dena bai, luzaz boterearen ariketa gainditu duten bi alderdiek zafla historikoa bildu dutela. Lehenik alderdi sozialista, sorpresa handirik gabe. Baina ikusiz gure tokiko Lasalle eta Dupontenean ere bai aintzinean, ze maitza lotsagarria. Bigarrenik hor bai benetan pentsa ezina, Le Républicain, bosgarren Errepublikaren presidenteen erdia alderdi hortatik atera direnak, supitoki ehuneko bosten oinarri fatidikoaren azpian erori dira. Gobernuko alderdi tradizional moderatuak kanpora. Uai, hirugarren aldikotz, eskuin mutura osoki dediabolizatua, bosken ehuneko erena, bigarren itzulian dugu, boto erreserbekin. Uai, bigarren aldikotz, Macronen paila operazioa, esker, eskuin, eskuin, liberal, zentrista, plaza erdian dugu, errepublikaren frontea, ta uai, lehen aldikotz eskerrean. Melanchonen esker populara errege dugu, ze ibilbidea, berak hasieratik koherentzian batasun historioekin denborarik galdu gabe ezkerrean boto utilaren erreserba egin ditu. Uai, betiko galdera, epe luzeko eta tokiko indarkudeatzaile bat bilakatuko dea. Ez da berria momentuz begirale egonez zaunka eta zaunka zuri baino zuriago ez dela diendean itzekin urratzen. Bai boterearen ariketa, bai aferak egunero aintzina denekin eleman behar direarik, hor beti, beti hain argia eta hain simplea iduri zuena, komplikatzen da. Behaz bai, jokoa da, le sozialtret, salduak, ustelak, bortizkeriari gabe, hobe. Behaz zertara doa gure ezkerra, beti anizadea, beti ezin akomodatuz, denakoai utxagordetzeko batzeko prest, seur dena ene ezkerra, gobernuko ezkerra arduratsua erreformista sakonki europarra umiltasunean berritzera eki beharko dela. Pentsatzen badugu betiko iragan ospetsuari. Pentsatzen badugu deia tarrapatakan niungo barne klarifikaziorik gabe urrengo hauteskundei. Zein kostu ukanen du urrengo improvisaketak? Asumituz nor garen, gizarte proiektu bat landuz, benetako bisio argi eta irakurgarri bat proposatuz, hola lortuko da. Bidea zuzena da, baina malda zego gora. Mil esker arreta zentzunik eta pasa egunan.